not gonna move. میرے حضرات کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی سزا ان کو دے گا. من عاد علی ولی فقد اعظم تو بلا میری طرف اس کے خلاف اعلان ہے, جنگ ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا, رکاوت تعاون پہ فرمائے گا. کیونکہ عداوت کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرنا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضرر پہنچانے کی سوچ ہی کسی کو نہیں ہو سکتی ہے جو جائے کہ کوئی کوشش اس بارے میں کرے. پھر من کان عدو للہ یہ فرمانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب فیضاوی علیہ رحمت نے کئی وجہ سے دیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ مخالفت و انعظم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے جان بوجھ کے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا ان کی کتابوں میں صراحتاً ذکر ہے اور ان کے انبیاء نے ان کو پابند کیا تھا. جب وہ تشریف لے آئے تو تم نے ان کے الگ غلامی میں داخل ہونا ہے, وہ اس کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر اس بنا پر یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے, بنی اسماعیل سے ہیں, حاصل امن کو سے ہیں, یہ مراد ہوا مخالفت کرنا اللہ کے احکام کی عدل ہوئے انعاد. ایک جواب یہ ہو گیا عداوت کا کی معنی مراد نہیں ہے, بلکہ وہاں بھی مخالفت ہوتی ہے تو پھر وہی لازمی معنی جو ہے وہ یہاں پہ مراد ہو گیا. یا اللہ رب العزت کے جو مقربین بندے ہیں تو ان کی مخالفت جائے تو وہ مراد ہے, تو اللہ نے ان کی مخالفت کو اپنی مخالفت سے قرار دے دیا ہے. مضاف جائے تو وہ یہاں پہ معذوف ہو جائے گا. من کان عدو اللہ مقدر باللہ اللہ کے مقربین کا جو دشمن ہو یہ مراد ہو جائے گا. مقربین کا تو ذکر آگے موجود ہے, ملائکہ رسل. پھر یہاں علیحدہ مجاز کا ارتکاب کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کیا رہی, جبکہ سراسن آگے ان کا ذکر آیا ہوا ہے, اس کا جواب دیا کہ مراد تو وہی مقربین تھے لیکن اپنا ذکر جو ہے وہ پہلے کیوں کر دیا, ان کی عظمت شان کو اجاگر کرنے کے لیے. دوسرا مقصد تو کیا تھا؟ یہ بیان کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ لوگ آپ کو راضی کریں, لیکن اس رضامندی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پہلا اپنا ذکر فرما دیا کہ ان کو راضی کرنا گویا مجھے راضی کرنے کے حکم میں ہے. اس لیے ضمیر واحد کی ذکر کی ہے, یردو ہما یہ کہنے کی وجہ یردو ہو یہ کہا ہے. اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا پابند کرنا مقصود ہے اور اپنا ذکر جو ہے وہ اس لیے کر دیا گیا تاکہ اہمیت واضح ہو جائے کہ رضاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو من لے سزا خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے. میٹھا پایا ہی نہ کرو, گڑ شکر اتنی مزیر نہ آدی کہ گزارا ہی نہ آتا سالن تو گٹ ہی پکانے. چینی جڑی ہے میری بیماری بن گئی.

ٹائی لگا کے آتے ہیں اور سلیب کے نشان اوپر بنا کے آتے ہیں, تو ان کا پھر نظریہ کیا ہوا؟ قرآن واقعی ٹھیک کہہ رہا, عملی طور پر وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں, پھر ان کو پذیرائی دی جا رہی ہو بلکہ ان کے تہوار آپ منائے جا رہے ہوں, یہ کون سا اسلام کا تقاضا؟ اگر دعوت ہے تو بھی نہیں جانا چاہیے تھا, خاص طور پر جو ذمہ وار لوگ ہیں, ہم قسم کے لوگ ہیں, ان کو ایسی محافل سے اعتراف کرنا چاہیے, ان کو دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں. طاہر صاحب کی وجہ سے فائدہ یہ ہو رہا ہے, فخریہ بیان کر رہے تھے نا کہ فلاں علامہ عبد الرحمان صاحب شیخ العدیث جامعہ شریفیہ کے یہاں محفل میلاد میں آتے ہیں, تو جب بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو فائدہ انہیں پہنچتا ہے, سنیوں کو تو کوئی نہیں نہ فائدہ پہنچتا ہے. ذاکر شاہ صاحب پنڈی والے ہیں تو انہیں مولوی اسماعیل شیعہ نے دیکھا مناظروں میں اپنے مناظرین کا ساتھ دیتے ہوئے, حوالے وغیرہ دکھلاتے ہوئے, علیحدگی میں ملے تو کہا کس ٹبر ہے لے ودا شاہ, یہ بھی کوئی ٹبر ہے سنی والا, میں کتنی جگہ پہ نسیا تھوڑے سامنے, کوئی شیعہ سنی ہوا اسی ایک میدان ہے نس کے دکھاؤ کہ تھوڑے سارے نے شیعہ ہو گئے تھے. ہمارے لوگ جب پہلے ہی ڈل مل ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کا موقع بنایا جائے تو ان کو ایک کمل گمراہی میں ڈھکیلنے والی بات ہو گئی. چلو تو بہرحال یہ رسول اکرام کا معاملہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم پابند ہیں پہلے نبیوں کو نبی ماننے کے. اب یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برک نبی ہیں, ہمارے نبی ہیں, یا اپنے دور میں ان لوگوں کے لیے براک تھے جن کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تھا, ان پر ایمان یہ نہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں. جس وقت اللہ نے بھیجا تھا, جس قوم کی طرف بھیجا تھا, تو واقعی وہ برحق نبی تھے اور اس قوم پر ان کی اتباع ہے وہ لازم تھی. جب ہمارے یہاں تشریف لائیں گے تو ہم یہ دین چھوڑ کے ان کا دین تو کوئی نہیں قبول کریں گے, بلکہ وہ اپنی کتاب اپنا دین چھوڑ کے اس دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. اگلے پیغمبروں پر ایمان یہی ہے کہ وہ واقعی اللہ نے بھیجے تھے اور اس وقت میں قوم پر لازم تھا کہ ان کی اتباع کریں. وہ لوگ پابند ہوتے تھے ایک وقت کے بھی, ایک علاقے کے بھی, وہاں ان کی نبوت ہوتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام خالدزاد بھائی ہے, آپس میں ملتے کوئی نہیں ہوں گے, لیکن ان کے علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام جائیں تو نبی تو ہیں لیکن علاقے والوں پر ان کو نبی ماننا اپنا اور ان کی تعلیمات کا پابند ہونا یہ لازم نہیں. وہ ان کے پاس آئے تو اس علاقے والوں کو انہیں اپنا نبی ماننا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا وہ لازم نہیں ہے. لہذا فرق یہ پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاقائی پابندیاں اور زمانے کی پابندیاں ساری ختم ہو گئی. اور سلسل کے کاف و پاپ تمام قیامت تک کا جو دور ہے اس میں اور تمام علاقے کے لوگوں کے لیے نبی رسول بن کے آ رہے ہیں. اب اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ للخل کے کافا میں پہلی مخلوق بھی تو داخل ہے, لہذا پہلوں کے لیے بھی نبی ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ بھی تو ساری مخلوق ہی ہے, پھر ان کے لیے آپ رسول ہیں. اور آپ کی بعثت کے بعد تو دوسرے نبی بھی آپ کے غلام بننے کے پابند ہیں, تو وہ اپنی نبوتوں کے دعوے کیوں کرتے رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی. اسے بشارت سنا رہے ہیں, یہ نہیں سنا رہے کہ میں ان کا خلیفہ ہوں, نائب ہوں اور میں ان کی طرف سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں, اپنی نبوت رسالت کا اعلان کر رہے ہیں. لہذا بعثت کے بعد آپ ساری مخلوق کے لیے نبی رسول ہیں, نہ کہ بعثت سے پہلے ہی سب کے لیے ہو گیا, ورنہ یہ 1,24,000 یا 2,24,000 دعوے کیوں کرتے رہے اور اپنی تعلیمات کو نافذ کیوں کرتے رہے؟ اب وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک کی دشمنی اور سب کی دشمنی کفر میں برابر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے سزا عقاب عذاب کے مجھے ہونے میں برابر ہے. کیونکہ نسبت اللہ والی جو ہے تو وہی پیش نظر ہے نہ کہ اللہ کے رسول ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں کیا تو وہ لگائی ہوئی ہے. جب یہ جیت وعدہ ہے اللہ والی نسبت تو پھر عداوت حکم بھی سب کا ایک ہی ہوگا. اور وجہ اس کی کہ یہ جبریل مکائیل کیوں ذکر کیا گیا ہے بالخصوص, اصل جو سوال جواب ہو رہے تھے تو اسی لحاظ سے ہو رہے تھے کہ وہی آپ پر کون لاتا ہے, جبریل لاتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے, ہم اس کی لاجی بھیج ہے, وہ کیوں مانے, اس نے یہ مفت نظر کو بچایا, اس نے ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو مکائیل جو ہے تو وہ صاحب حسب ہیں, خوشحالیاں لانے والے ہیں, سلامتی کے رشتے ہیں, تو وہ بھی لاتے ہیں تو پھر بھی کوئی بات ہوتی, جبریل کی لائی ہوئی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو مکائیل سے محبت کا اظہار کیا اور جبریل سے نفرت کا اظہار کیا. اس لیے من ہو چکے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس لیے بالخصوص جبریل مکائیل جو ہے ان کا ذکر کیا گیا. جو دشمن ہے اللہ کے لیے, اس کے فرشتوں کے لیے, رسولوں اور جبریل مکائیل کے لیے, ارادہ کیا اللہ تعالیٰ من کی طرف زمین لوٹ رہی تھی نا, من کام ادوبن میں ادب اللہم کہنے کی بجائے ادب الکافرین فرمایا, وجہ آگے بیان کریں گے نا, اس عداوت کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. اس لیے تم ظاہر کو زمین کی جگہ پر ذکر کیا. اب سوال کیا تھا, عداوت ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا پروگرام, اگر اللہ رب العزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, تو اس لیے ترجیح کیا کی, چل ارادہ کیا ساتھ عداوت اللہ کے, اس کی مخالفت کر ہوئے اعتناد کے جہل کے طور پر کوئی مخالفت کرتا ہے تو پھر یہ عداوت نہیں سمجھی جائے گی. عامی جو یہودی نصرانی ہیں تو ان کے علماء ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے ہمارا مذہب کیا ہے, کتابوں میں کیا ہے, لہذا ان کی مخالفت وہ دھوکے کی وجہ سے ہے, لیکن آدم نہیں ہے. چل ارادہ کیا مقربین کی عداوت کا جو مقربین اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہیں, اور شروع کیا کہ کلام کو دوسری توجہ یہ ہو گئی کہ مقربین کی عداوت جائے تو وہ مراد ہے, اور اس کو مبالغہ کے طور پر عداوت اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. مقربین کا ذکر پھر آگے آج ہو گیا, ملائکہ رسول جبریل امیقال تو پھر اپنا ذکر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مرکان ادو اللہ ملائکہ تھے ہی فرما دیتا, اس کا جواب آغاز کیا کلام کا ساتھ اپنے ذکر کے ان کی شان کو بڑھانے کے لیے, جس طرح قول باری کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ راضی کریں یہ لوگ ان کو بھی اردو اردو ذکر فرمایا اردو اللہ کے رسول کو, اپنا ذکر پہلے کیوں کر دیا, عظمت شان پر تنبیہ کے لیے کہ رضائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رضائے خداوند تعالیٰ ہے. اور اردو ہو یہ لواحد کی تعبیر میں ضمیر دونوں کی طرف لوٹ جائے گی, اردو کل واحد منہما ہر ایک کو راضی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آپ کا راضی کرنا ضروری ہے, لیکن آپ کی بعثت سے پہلے اللہ رب العزت کا راضی کرنا ضروری ہے. یہ کل واحد منہما یہ مراد ہو جائے گا. کل واحد کی تعبیر میں ضمیر واحد کی ذکر کر دی گئی ہے. سر دوسرا سوال کے ملائکہ میں جبریل مکائیل بھی تو آ گئے تھے تو ان کو علیحدہ کیوں ذکر کیا, جواب الگ کیا جائے ہے والا کام کا ذکر کے واسطے ان کی فضیلت کے گویا کہ وہ علیحدہ کے نسخے ہیں, یہ تو ہو گیا مستحے, اسی نسخے الگ ذکر کرنا جائز ہو گیا, لیکن باعث کیا ہے, ضرورت تو نہیں تھی کیوں علیحدہ ذکر کیا گیا ہے, تو وہ باعث بیان کرتے ہیں واسطے تنبیہ کرنے کے اوپر اس کے دشمنی ایک کی اور سب کی برابر ہے کفر میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عداوت کے کھینچنے میں, کوئی ایک کی دشمنی کرے گا تو بھی اللہ اس کا دشمن بن جائے گا, سب کی کرے گا تو بھی اللہ اس کا دشمن بن جائے گا. سب کی عداوت کی ہے کیونکہ مجھے محبت کا اور عداوت کا حقیقت میں ایک ہی ہے, اللہ رب العزت کے مقرب ہے یہ لہذا میکائیل کی محبت یہ جبریل کی محبت کی متقاضی ہے اور جبریل کی دشمنی یہ میکائیل کی دشمنی کی متقاضی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ چکے ہو کہ آپ نے پوچھا ان کا درجہ اللہ کے یہاں کیا ہے, تو کہا جبریل دائیں ہے میکائیل بائیں ہے, تو انہوں نے کہا پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سے دشمنی کی جائے اور دوسرے سے دوستی رکھی جائے, بلکہ دونوں کی دوستی جائے تو لازم اور ضروری ہے. محاذ اور وجہ ان دو کے علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ہے کہ جھگڑا اور بحث جو ہے تو ان میں چل رہی تھی. اب یہ مکان ضمیر کا تھا, مکان عدو للہ ہے, یہ ان اللہ عدو لہم, یہ ضمیر کا مقام تھا. عدو للکافرین کیوں فرمایا, اس کا جواب رکھنا ظاہر کا جگہ ضمیر میں واسطہ دلالت کرنے کے اور اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عداوت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دشمنی رد عمل ہے کس کا, ملائکہ کی عداوت کا اور رسول کی عداوت کا, اور وہ کفر ہے. مشتقی پر حکومت مدہ اشتقاق کی لذ کو من جاتا ہے نا, سے گویا کفر کی وجہ سے اللہ ان کا ادب ہے اور دشمن ہے, تو پھر کفر کیا ہو گیا ان حضرات کی عداوت سے ہے, ان حضرات کی عداوت کا کفر ہونا وہ ثابت ہو گیا. اس لیے ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر سے وہ ذکر فرما دیا گیا ہے تاکہ ان کے کفر پر تنبیہ ہو جائے. ادب الحم کہا جاتا تو کفر پر تنبیہ نہ ہوتی نہ فسق والا استعمال بھی باقی تھا اس میں. چل قرآن سے بیان کرتے ہیں کہ میری قائل اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اور اپنی قول یاد کے وزن پر بھی پڑھا گیا ہے, اور میری قائل الف پہلی ادب کر کے چل امی کا عیل الف ادب ہوئی اور یہ پڑھا کے چل اور امی کا عیل بھی پڑھا گیا تحقیق ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف آیات طیبات انزال نزول من الاعلی الی الاسفل دفعتن ہو, تو یہ انزال ہو گیا تدریجن ہو پھر تبدیل ہو گئی. آیات تو آپ پر تدریجن نازل ہوئی ہے نا, دفعتن تو نازل نہیں ہوئی ہے, تو پھر انزلنا سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ یا تو مجازن ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں, تو انزلنا کو تنزیل کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے, یا آیات سے ساری آیت اول تا آخر قرآن پاک وہ مراد نہیں ہے نا, بلکہ ایک وقت میں ایک چھوٹی صورت نازل ہو جاتی پھر وہ بھی آیات ہی بن جاتی, تو اس طرح پر انزلنا ایک آیات کہنا نزول گتی کے لحاظ سے یہ بھی صحیح ہو جائے گا. الفاسقین نمایت فرو گیا تو کفر اور فسق تو مقابلے میں ہے نا, کوئی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو فاسق کہلائے گا, حلال سمجھ کے نہیں کیا ہے تو فاسق ہوگا کافر نہیں ہوگا, اور اگر تکذیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے یہ قطعی امر کا خلاف کرتا ہے, حرام کو حلال یا حلال کو حرام سمجھتا ہے پھر کافر بنے گا, ورنہ فاسق رہے گا. فسق اور چیز ہو گیا, کفر اور چیز ہو گیا. پھر مایت پر ہو گیا الفاسقون کہنے کی بجائے الکافرون کہنا چاہیے تھا, فسق کیوں ذکر کیا ہے اس مقام پر؟ اس کا جواب دیا کہ جس فعل کے مقابلے یہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں انتہا کو پہنچنا مراد ہوگا. پہلے الفر ذکر کیا, اب مطلب کیا ہوا کہ کفر کی آخری ڈگری جائے ہو جائے گی ان کے لیے جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں جو کہ آپ سے نازل کی گئی ہے. شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ ابن سوریا جائے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز تم نہیں لے آئے جو ہماری جانی پہچانی چیز ہو, اور کوئی آیت آپ پر نازل نہیں ہوئی خاص کہ آپ اس کی اتباز ہم کر سکیں, گویا یہ تمہارے معجزے کو معجزے ہی نہیں ہیں, اور یہ جو آیات آپ تلاوت کر رہے ہو تو یہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے. تو کی ہے, اس میں بکواس کیا, تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی کہ ہم نے تو آیات بینات نازل کی ہیں مگر یہ سرکشی کی بنا پر کفر ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آمین. اور نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ مگر فاسق, یعنی جو کفروں کافروں میں سے بڑے سرکش سے ہیں, وہ گناہ کے قسم میں تو دلالت کرتا ہے اللہ اعظم ہے, اس کا جو سب سے بڑا عمل ہے اس پر چل کرنے والا ہے. یہاں بھی مطلب کیا ہوا کہ آیات کا انکار کفر ہے, اور یہ کفر میں آخری ڈگری تک پہنچنے والے لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. نازل ہوئی اپنے سوریہ کے حق میں, تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہماری جان پہچان والی تو رسول ہوتا ہی وہی ہے جو ایسی چیزیں لے آئے جو جانی پہچانی نہ ہوں. اگر وہی کچھ بیان کرے جو لوگ پہلے جانتے ہیں تو پھر اس کے بھیجنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول کا تو کام یہی ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے علم میں نہیں ہیں وہ لے آئے. پھر یہ کہنا کیا مطلب کہ ہم نہیں ان چیزوں کو جانتے پہچانتے جو آپ ہمارے پاس لے آئے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ہم علم کے ذخائر ہیں اور حکمت کے خزانے ہیں, ہمارے دل تمہاری اصلاحی چیز کو قبول نہیں کر رہے ہیں, اور ہمارے دل ہی کسوٹی ہے حق اور باطل کے پہچان کے لیے, لہذا جو کچھ تم لائے وہ باطل ہے, یہ مقصد ہے اصل اس کا. چلو جی, اللہ عہد عہد, کیا ہر بار کے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کریں گے تو نوازہ فریق ہوں, ان میں سے ایک فریق جو ہے اس کو اسے پشت پھینک دے گا, بلکہ اکثر ان کے جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اک اللہ عہد اس طرح کہنا چاہیے تھا, اب اک اللہ کیوں کہہ دیا ہے؟ استفام تو کلام عہدو کے ساتھ متعلق ہے نا, واؤ آسپا جو ہے وہ درمیان میں لانے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ باسو علیہ بازو کی وجہ سے واؤ جو ہے ذکر کی گئی ہے. مطلب کیا ہوا؟ اکا فرو بل آیات وقت علامہ عہدو, وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ قبر کر رہے ہیں اور ہر بار کے عہد کرتے ہیں تو میرے اوپر سے کچھ کو ڈال دیتے ہیں. واقع علیہ مقدر پر یہ علامت بن گئی, اور اس واقع علیہ پر دلیل کیا ہوگی؟ روایت چھوڑ گیا للکا سکون معطوف علیہ پر پہلی آیت کریمہ گیا تو وہ دلالت کر رہی تھی, تو اس لیے اختصار حضرت کر دیا گیا, اور واو جو ہے تو وہ قرینہ بن گئی کہ یہاں معطوف علیہ بھی مراد ہے, تو وہ کفر کرتے ہیں اور ہر بار پہ عہد کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ دو خرابیاں ان کی بیان کروائی گئی. دوسری گراس کیا ہے؟ او علامہ عہد الحضر الذین فسقوا, او علامہ عہد الحضر الا الفاسقین پر ادب ہو جائے گا, عہد الامرحل جائے گی مراد ہوگا, نہیں کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ مگر فاسق لوگ, یا نہیں کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ مگر وہ جو عہد کے توڑنے والے لوگ ہیں. الفاسقون مفرد ہے, اس پر پھر یہ ادب کا کیا مطلب بنے گا؟ کیونکہ اللہ الفاسقون مولا الذین فسقوا انا امر ربهم, یہ مراد ہے. وہ بھی جملہ فعلیہ کو کم میں ہو گیا نا, اور موصول الموصول ہو گیا, فاسقون فاسقون کے معنی میں ہو گیا, صلہ بن گیا. تو یہ گویا موصول کے جو صلے ہیں وہ دونوں بن گئے, اور علامہ عہدو بھی اور فاسقو بھی اس طرح کا دن میں مناسب چاہیے ہوگی. نوز و فریق من ہم پھینک دیا ان کو, ایک فریق میں عہد کو توڑ دیا. نوز کمانا کیا ہوتا ہے؟ طرح پھینکنا, لیکن طرح کی بجائے لفظ کا لفظ استعمال کیا ہے, کیونکہ اس میں پھر پھینک کے بھول جانا, بھولی دوسری چیز کے طرح پر سلوک اس کے ساتھ کرنا, یہ مراد ہوتا ہے. اس لیے لگاتار کو ترجیح دی گئی ہے سارہ کر فریق منتوں کا ہے. ان میں سے ایک فریق حالانکہ یہودی لوگ جہاں بلوم کفر پری تھے اور شاد و نازر کیا گیا وہ ان میں سے مشرف اسلام ہوئی جس کا عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ عنہ ہو گیا ان چار دوسرے لوگ ہیں اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض جو ہے انہوں نے اقرار کیا جو کل کلیل ہے اور بعض نے علانیہ توڑا آج کو بعض نے علانیہ زید آج کو نہیں توڑا تو اس لیے لابز فریق کو میں نے یہ کہا ہے کیونکہ اکثریت جو ہے تو کھلم کھلا آج کے توڑنے اور خلاف ورزی کرنے والی نہیں تھی. کچھ لوگ جو ہے وہ علانیہ خلاف ورزی کرنے والے تھے, کچھ ایمان لانے والے تھے, کچھ جو ہے تو وہ خاموش تھے بظاہر اور حقیقت میں وہ مخالفین میں شامل تھے. اس لیے بل اکثر ہم لائے اکثر ایمان لانے والے نہیں لیکن کچھ کھلم کھلا ہاتھ توڑنے والے ہیں, کچھ کھلم کھلا نہیں توڑتے ہیں اگرچہ دل میں ان کے کفر پایا جاتا ہے. الحمدللہ انکار کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پر استفام حقیقی مصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ پوچھ کے علم حاصل کرے. استفام کا مقصد یہ ہوتا ہے فام طلب کرنا کہ تم ہمیں سمجھاؤ بتلاؤ اتنا معلوم چیز سے آگاہ کرو پر اللہ لوگوں سے علم حاصل کرے یہ تو مصور نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی تقریر مقصود ہوتی ہے اللہ سب رب کو یعنی کہو نا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے تقریر مقصود ہو گئی. کبھی جائز انکار مقصود ہو گیا یا انکار ہو گیا تو واسطہ کے اوپر معذور کے تقدیر عبارت کا اکثر لایا معصوف علیہ کو عزت کیوں کر دیا گیا کہ پہلے مایک پر بہا اس پر دلالت کر رہا ہے پھر اکثر معصوف علیہ ہو گیا اور واہ علما آحد معصوف ہو گیا پڑا گیا ہے او سکون واؤ کے ساتھ اوپر تقدیر سے اوف اللہ یہ کیوں کہا ہے کیونکہ ادھر جملہ ہوا ادھر الفاظ کو واحد مفرد ہو گیا تو مفرد پر جملے کا تب تو مناسب نہیں ہے نا. پھر او عہد الامرین کے لیے ہے اور ادب کے لیے ہے اور ادھر مفرد ہے ادھر جملہ ہے تو پھر مناسب کیا ہوئی کہ جواب کیا دیا والذی فسقوا کے معنی میں ہے. اگر فسقوا جملہ ہو گیا وہ جملہ معذوف علیہ بن گیا اور علماء عہد یہ معذوف ہو گیا مل کے موصول کا چلا جائے وہ بن جائے گا عہدو عہد یا آہد سامع کے وزن سے ہوتا ہے کل سے قریب میں علانیہ نہیں توڑا تھا اکثر لائے اکثر ان کے ایمان لانے والے ہیں اس کی وجہ بیان کرواتے ہیں تو فریق ان کا آثار نا اس سے پتہ چلتا تھا کہ اکثر جو ہے تو مومن ہوں گے. اسلام کے اللہ کے لیے فرمایا کہ علانیہ توڑنا یا نہ توڑنا اس کی بات ہو رہی ہے ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اکثر مومن تھے اس کا جواب کیا جا سکتا تھا فریق غالب جو ہے تو وہ عقل ہوں گے اور اکثر ایمان لانے والے ہوں گے جنہوں نے علانیہ نہیں ہے کا اس آس کو پسے خوش کو وہ ایمان لانے والے ہوں گے. خفیہ طور پر اس کا رد کر دیا کہ اکثر ایمان لانے والے نہیں بہت قلیل ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور کچھ علانیہ آس کو ٹھکرانے والے ہیں کچھ علانیہ ٹھکرانے والے نہیں ہیں. فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نابذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله فراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب بھی آئے ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے ساتھ ہے تو پھینک دیا ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جو دیے گئے کتاب اس کو پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. لما جا رسول من عند الله مصدقا یہ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو گئی اور مختصاب یہودیوں سے ہو گیا. یہودیوں کے پاس جب اللہ کے رسولوں میں سے کوئی آتا ہے تو جو ان کے پاس کتابیں ہیں یہ لوگ ان کو پسے پشت ہیں کہ دیتے ہیں, تو پھر ان کی کتابوں کا انکار کرنا یہ تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے نا. اس لیے بتلایا کہ وہ اپنی کتاب تورات جو ہے اس کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں, کیونکہ اس تورات میں بعد میں جو آنے والے نبی ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں, بشارتیں دی گئی ہیں. تو پھر ان کا انکار گویا ان کی اپنی کتاب کا انکار جو ہے تو یہ بن جائے گا, اس لیے وہ اپنی کتاب کو بھی پسے پشت پھینک دیتے ہیں. بعض نے کہا کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں, اسے پسے پشت جو ہے تو وہ پھینک دیتے ہیں. پھر جس کو پسے پشت پھینکا جائے گا تو پہلے پکڑا جائے گا پھر پیچھے پھینکا جائے گا, تو قرآن کو تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا ہے تو پھر یہ پیچھے پھینکنا جائے گا کیوں کر مصور ہو سکتا ہے. اسی طرح وارثے کو معرفہ کر کے لوٹایا جائے تو پچھلا پہلے کا عین ہوتا ہے, تو اوت الکتاب اور کتاب اللہ یہ دونوں معرفے ہیں. علامہ اعلیٰ اوت الکتاب میں تورات مراد ہے, پھر کتاب اللہ سے بھی تورات سے ہے یہ مراد ہونی چاہیے. اسی طرح مذمت اس میں زیادہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کو بھی جھٹلا رہے ہیں, صرف قرآن پاک کو جھٹلایا تو اس لیے مذمت نہیں, جتنا کہ تورات کے جھٹلانے میں ان کی مذمت ہے, اس لیے پھر اس کو تورات پر ہی عمل کرنا مناسب ہے. تو یہ قول ضعیف ہو گیا, قیلہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. مراد ظہور ہم کیوں فرمایا, دائیں کوئی پھینک دے بائیں پھینک دے یا سامنے کیوں نہ پھینک دے پھر بھی انکار تو ہو گیا. مراد ظہور ہم دیا یہ کیوں فرمایا گیا, کیونکہ یہ اعراض کی انتہا ہو گئی نا, سامنے رہے تو بھی نظر پڑتی رہے گی, دائیں بائیں بھی کچھ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں, مکمل طور پر مکھی پچھلی جانے بھی ہوتی ہے نا. تو اس طرح پر انہوں نے اپنی کتاب کو بھی کھلا دیا, اس طرح کے پیٹ کے پیچھے کوئی چیز چلی جاتی ہے. لایا لموں گویا تو نہیں جانتے, عالم یا لمتی ہے, پھر مقبول اس کا ذکر کیا جانا چاہیے تھا, وہ کیوں نہیں ذکر کیا. جواب کیا دیا, اللہ کتاب اللہ یہ مراد ہے, پہلے ذکر آ گیا اللہ دین اوت الکتاب ان کو کتاب دی گئی, پھر اس کہینے سے یہاں لا یعلمون سے اس مقبول کو عزت کر دیا. پہلے تو مانتے رہے کہ اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوئی, لیکن جب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی پابندی وغیرہ دیکھی تو پھر وہ کتاب کتاب ہی تو سمجھی. کانہم لا یعلمون کانہ ظن کے لیے ہوتا ہے, عدم علم ظنی ہو گیا, پھر علم یقینی ہو گیا, اندر سے تو انہیں یقین ہے. یار کون اور کما یار کون ابنا ہم اس طرح جانتے ہیں اس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعبہ آباد سے پوچھا, تمہارے قرآن کا یہ دعویٰ ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تو ہمیں شک کسی نہ کسی پہلو سے ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ہماری بیوی نے خیانت کی ہو, کہیں اور سے یہ وعدہ وصول کر لیا ہو, ذرا کر انتقال کیا ہو, اس لیے وہاں تو استعمال ہو سکتا ہے ہمارا نہ ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کسی طرح کا کوئی تردد وغیرہ نہیں ہے. یار سون اور کما یار سون اولا اہم میں یہ حلالی ہونے کی بات نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ شکل صورت کے لحاظ سے جانا پہچانا ہوا ہونا یہ مراد ہے. بچہ کسی کا ہزار بچے میں گل مل کے کھیلا ہو, اسے پوچھنا نہیں پڑے گا میرا کون سا ہے, آرام سے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لے گا ہو بیٹھے گھر چلے, یہ مطلب ہے وارثت کا. تو حلالی ہے یا حرامی ہے یہ تو غیب کا معاملہ ہے, تو اس لیے یار پونا ہو یار پونا ہو ان سے یہ حلالی حرامی ہونے والی معرفت نہیں ہوا. لیکن بہرحال کعبہ آباد میں اپنا وصول کامل جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ہم نبی کے ان سندارے تلوں کے بارے میں ذرا بھر بھی کسی وہاں وغیرہ کا شکار نہیں ہے. باقی یہاں اکثر لائیوں میں نون فرمایا اس لوگوں کا علانیہ عہد کو توڑنے کے بارے میں ذکر جو ہے وہ فرما دیا گیا. اس لیے پھر درجہ ویل رحمت بتلاتے ہیں کہ یہاں سے یہود کے کتنے اقسام جو ہیں اور فرقے جو ہیں تو سامنے آتے ہیں. تو چار فرقے ہیں. ایک تو وہ ہے جو تورات کے ساتھ ایمان لائے اور اس کے حقوق کو کمار کو ادا کیا, جس طرح کے مومنین اہل کتاب ہیں عبداللہ ابن سلام کا ویاہ بار وغیرہ, تو وہ تورات کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں, لیکن وہ عقل کلیل ہیں. اکثر ملائمنون سے ادھر اشارہ کر دیا گیا کہ عقل کلیل جو ہیں تو ایمان لانے والے ہیں. تو ایک فریق یہ آ گیا. دوسرا جنہوں نے علانیہ اللہ رب العزت کے عہد کو پھینک دیا اور تجاوز کیا, تو یہ نابذ فریق کو منہم سے اس فریق کو بیان کر دیا گیا. تیسرا وہ ہے جنہوں نے علانیہ تو نہیں پھینکا لیکن نفس سے ہی وہ قائل بھی نہیں ہے یالک وغیرہ کی وجہ سے, تو زیادہ تر عوام جاہل جو ہیں تو وہ اس فریق میں داخل ہو گئے. چوتھا فرقہ وہ ہے تمسک ہو گیا ظاہرا و نبذ ہوا حقیقتا, بظاہر تمسک کیا لیکن دل سے تنفر ہے. یہ وہ لوگ ہو گئے جو منافقین والی صورت انہوں نے اختیار کر لی. یہودیوں میں نفاق ذریعے پایا گیا. اہل مکہ میں نفاق نہیں تھا, یا کفر ہے کلم کلا یا اسلام ہے کلم کلا. یہ مدینہ کے جو باسی یہودی وغیرہ تھے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بظاہر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, اندر سے اپنے کفر پہ رہو اور ان کو اس طرح پر نقصان پہنچاؤ, مفاد بھی حاصل کرتے رہو اور اندر ہی اندر ان کو نقصان بھی پہنچاتے رہ جاؤ. یہ چار فریق جو ہیں یہودی بن گئے. ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے ما معہم ان کی مصداق اس کا جا ہم رسول کا کون ہے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو کیسے مصداق بن گئے رسول ان واحد کسی گئے, دو کیسے مصداق بنا لی. نکرا جائے تو وہ بھی عموم کے لیے آ جاتا ہے نا, تمرت ان خیروں میں جرادت ہے, کھجور مکڑی سے بہتر ہے. تو کوئی خاص کھجور کی بات تو نہیں کی جا رہی ہے, ہر کھجور جو ہے وہ ہر مکڑی کے لحاظ سے بہتر ہے. تو اسی طرح جا ہم رسول کا مطلب کیا ہوا, کوئی بھی رسول جو آیا اور ان کے فرضی کے خلاف آکام لایا تو یہ اس کے مخالف ہوں گے. اب جی اپنی کتاب کے تو منکر نہیں تھے نا, نئے رسول اور نئی کتاب کے منکر تھے. پھر اپنی کتاب کو پھینکنا کیا صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کفر ان کا ساتھ رسول مصدق کے, کفر ہو گیا ساتھ اپنی کتاب کے ان امور میں جن میں وہ کتاب ان کی تصدیق کر رہی تھی. چل اور پھینکنا ہو گیا اس چیز کا اس میں ہے, یعنی ایمان پر رسول کا وجود جن کی تائید آیات معجزات کے تحت کی گئی ہے. گویا وہ تورات کے بھی منکر بن رہے ہیں. قرآن تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے نا, عیسائی جو نبی پاک کو نہیں مانتے وہ اپنی انجیل کے منکر ہیں, عیسیٰ کے منکر ہیں. جو نبی پاک کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنی تورات کے منکر ہیں, حضرت موسیٰ کے منکر ہیں. لیکن ہم لوگ ان کو پکے امتی مانے موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے, تو ہم اپنے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. ان کی محبت میں ہم اپنا دین ایمان قربان کر رہے ہیں. یہ عجیب تاندلی ہے. کہا گیا ہے کہ با ما رسول کل قرآن, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا انکار یہ مراد ہے. اسے کیلا کلمہ تمیز سے کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہ کھینچنا تبھی مصور ہوگا، جب پہلے پکڑے تو انہوں نے پکڑا ہی نہیں ہے، اس کو قبول ہی نہیں کیا ہے. دوسرا معرفے کا اعادہ پایا جائے، پچھلا پہلے کا اہم ہوتا ہے. تیسری مذمت اصل اس میں زیادہ ہے نا کہ وہ اپنی کتاب کو چھوڑ بیٹھے اس کا انکار کر دیں، اس لیے یا تورات فراد لینی چاہیے نہ کہ قرآن دل فراد ظہور ہم. کتاب تو انہوں نے پیچھے کوئی نہیں پھینکی تھی، اسی طرح پڑھتے ہیں تلاوتیں کرتے ہیں، تعظیم تقریم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو فراد ظہور ہم پھینک دیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ جواب کیا دیا؟ یہ مجاز ہے جس طرح کسی چیز سے گویا فراد کیا جاتا ہے، منہ موڑا جاتا ہے، نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، پیٹ پیچھے پھینک دی جاتی ہے. اسی طرح جب احکام کو نظر انداز کر دیا تو گویا کتاب کو بھی پیٹ پیچھے پھینک دیا. جب یہ مسئلہ ہے واسطے ان کے اعراض کرنے سے کتاب سے کلی عطن مطلب اعراض کرنے کے اس چیز سے ماسالون اعراض ہم، یہ تمثیل ہے کس کی؟ جو ان کا اعراض ہے اس رسول اور اس کتاب سے، اس کی تمثیل ہوگی کس کے ساتھ؟ دل اعراض اما یورما گئی، اعراض اس چیز سے جو پیٹ پیچھے پھینکی جاتی ہے. کیونکہ دائیں بائیں ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ التفات ادھر رہتا ہے نا، سامنے ہو تو سب کو بالکل ہی توجہ ادھر رہ جاتی ہے، لیکن پیٹ پیچھے ہو تو مکمل طور پر ادھر سے توجہ ہٹ جاتی ہے نا. تو اس لیے یہ تمثیل کے طور پر اعراض کو کیا تھا، تو اس کو برا ضرور ان سے تعبیر کر لیا گیا ہے. چند اللہ عالم ان کو آپ کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، انہ سے کیوں تعبیر کیا؟ انہ لا یعلمون کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. یعنی علم تو ہے، کتاب یہ بھی برحق ہے، اور کتاب جن کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آنے والا رسول اور اس کی کتاب برحق ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو علم تو مضبوط ہے، لیکن جان بوجھ کے بطور انار جاہل بنے ہوئے ہیں. سارے یہودی چار فرقے بن گئے، ایک وہ جو ایمان لایا عبداللہ علیہ السلام کا ویاپار وغیرہ، یہ لوگ تھوڑے ہاتھ کو پھینک دیا اور جاوت کیا اور بہت سے سرکشی کرتے ہوئے اسی سے کام کرتے ہیں. تیسرا وہ جنہوں نے علانیہ نہیں پھینکا لیکن پھینکا اسے جال کی وجہ سے، وہ اکثر لوگ اکثر اللہ چوتھا فریق کیا ہوا اس کو کیا ساتھ اس کے ظاہری طور پر جس طرح اہل کتاب یہود ہیں، عالم ان کے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آنے والے نبی نازل ہونے والی کتاب برحق ہے، لیکن بغاوت اور علاج کے طور پر جاہل بنتے ہیں. جس طرح ابن سوریہ کے بارے میں جب ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، تمہارا کوئی ایسی معروف چیز تم نہیں ہمارے پاس لے آئے ہو، اس لیے ہم کیسے مانیں آپ ہماری نبوت کا اقرار اعتراف کیسے کریں؟ مطلب اب واسط الشیاطین علی ملک سلیمان، اور اتباع کی انہوں نے اس کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں. وما کافر سلیمان ولیکن الشیاطین، کافر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین جو ہیں دونوں نے کفر کیا. سب باطل الشیاطین کیے لابازا فریق پر ساتوس ہو گیا. مطلب کیا؟ اللہ کی کتاب کو بہت سے پشت پھینکا، لیکن جادو والی کتابیں جو ہیں تو وہ انہوں نے پیش نظر رکھی اور ان کی اتباع جو ہے وہ شروع کر لی. اللہ کی کثر اوہا اور پتاب الشیاطین، جن کی قرات ان پر شیاطین کرتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں جن جینس وہ ان کی اتباع اقتدا کرنے والے ہوتے ہیں. ماتت الشیاطین تلاوتن، پڑھنے کے معنی میں ہو گیا, کلون اور پیچھے چلنا, مقدم تالی, جزا پیچھے آتی ہے تو پھر تالی کہہ دیتے ہیں, سر پہلے آتی ہے تو مقدم کہہ دیا جاتا ہے, ایک تالی ہو گیا جو مقدم کے مقابل ہو گیا, ایک تالی ہو گیا جو پڑھنے والا ہے. تو یہاں تتلو یہ تلاوت کے معنی میں ہے یا تلل کے معنی میں ہے, تو اس لیے دونوں طرح کی تفصیلیں جو ہیں وہ ذکر کر دی ہیں. تو شیاطین جنوں میں سے یا انسانوں میں سے جن کی اتباع کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی تلاوت کرنے لگ گئے, یا شیاطین جن کا تلفظ کرتے ہیں ساحرین وغیرہ تلاوت کرتے ہیں جو جنتر منتر وغیرہ, تو یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اصل شیطان جو ہیں تو یہ آسمانوں کے قریب چلے جاتے تھے, بلکہ آسمانوں پر ان کی بیٹھکیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی تھی, تو فرشتے جو مدبر کائنات ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے, یہ سن لیتے, اور پھر نیچے اپنے جو دوست ہوتے تو ان کو بیان آ کے کرتے کہ اب یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے, کچھ اپنے طور پر ساتھ اضافے وغیرہ کر دیتے, پھر وہ آگے اپنے ماننے والوں کو بیان کرتے تھے. یہ ہو گیا جو شیاطین ان سے تلاوت کرتے ہیں تو یہ اس کی اتباع کرتے ہیں. علی ملک سلیمان, تو سلیمان علیہ السلام کے ملک پر تلاوت کرنا کا کیا مطلب؟ یہ ملک جو ہے وہ ان کے دم منتر سے چل رہا تھا, بغیر یہ ترجمہ بن گیا نا, اس لیے بتلایا علی ملک فلاں کا مطلب کیا ہوا, فلاں کے زمانے میں عہد میں یہ کام جو ہے تو وہ ہوتا رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کے دور میں یہ شیاطین وغیرہ جو ہیں وہ جایا کرتے تھے اور باتیں سن کے آتے, اور یہ سلیمان علیہ السلام بھی گزر گئے, ملک بھی گزر گیا, پھر تتلو آل کا استقبال کا سیگا استعمال کرنے کا خود کیا بنتا ہے, اعلیٰ تشیاطین کہنا صحیح سال ہے. قتلو تو یہ حال کے معنی میں ہو گیا, استقبال کے معنی میں آیا, تو پھر اس کے یہاں استعمال کرنے کا کیا مطلب ہوگا, اس کا جواب دیا حکایا تو حال واضح یقین, یہ اصل تو غلط کہنا صحیح تھا لیکن اس دور میں کہا گیا تو قتلو, پھر انہی الفاظ کو اب بھی ذکر کر دیا گیا ہے, یہ حکایت حال ہے ماضیہ کی کہلائے گا. باقی یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کا یہ عمل جو ہے تو وہ عام ہو گیا, تاکہ لوگوں میں یہ معروف ہو گیا کہ جن جو ہے تو غیر جانتے ہیں, اور سلیمان علیہ السلام کا ملک جو چل رہا ہے ان کو بھی قبضہ حاصل تھا نا, شیاطین پر, جنات پر, انسانوں پر, چرند پرند درند پر, تو وہ بھی گویا جادو کے زور سے یہ ملک چلا رہے ہیں, تو یہ وام ان کے بارے میں پیدا ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر ہے, وہ آقا پرست سلیمان اور سلیمان جو ہیں تو وہ اس سے بالتر ہیں, تو وہ کفریہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کریں. وما سہارا سلیمان کہنا چاہیے تھا نا, کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا, کافر سے کیوں تعبیر کیا ہے, یہ تبدیل کرنا مقصود ہو گیا کہ شہر جو ہے تو یہ کفر ہے اور نبی جو ہے تو اس کے ان کے کاموں سے معصوم ہوتے ہیں, باقی شہر علی الاطلاق کفر نہیں ہے, اس میں کفریہ کلمات جو ہیں زبان سے ادا کرنا ضروری ہوں, اور شیاطین کے ساتھ تقرب حاصل کیا جائے, ان کے لیے باتیں کی جائیں, سب کے اقرارات ان کے لیے کیے جائیں, تو یہ کفر بن جائے گا. اس لیے تمہارا آقا پر سلیمان, یعنی یہ جادو جو کفریہ نظریات پر مشتمل ہوتا ہے, تو سلیمان علیہ السلام اس سے پاک ہو بن جائے, بلکہ شیاطین جو ہیں تو وہ کفر کرتے تھے اس طرح کے کلمات یا جو نظریات تھے وہ اپنائے ہوئے تھے, اور جو اللہ مون انداز شہرا لوگوں کو جادو آگے سکھلاتے بھی تھے, ایک تو خود انہیں گمراہ کرتے, دوسرا ان کے ذریعے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, اس خلاف شیعہ کی احتیاط میں فرمایا کہ وہ یہاں سے پتا چلا کہ تعلیم صحت جو ہے تو یہ کفر ہے. حالانکہ علم کوئی بھی ہو, حیثیت علم کے اس کا حاصل کرنا جائز اور صحیح ہے. یہاں مطلق علم پر کفر کا حکم جائے تو وہ ثابت کیا جا رہا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ یہاں وہ شہر مراد ہے جس میں شیاطین کی طرف تقرب جائے تو وہ ہوتا تھا, پھر ایسا علم جس میں شیاطین کی طرف تقرب ہو تو وہ بذات خود کفر بن جائے گا. ایک ہے شعبدہ بازیاں وغیرہ, جس طرح یہ جوگی لوگ ہوتے ہیں تو گولیاں ایک ہوتی ہے تو دو بنا دیں, دو کی چار بنا دیں, چار کی آٹھ بنا دیں, اور رکھی کوئی برتن رکھا تو اس کو بند کر دیا اور کچھ پڑتا رہا اور پھر دیکھا تو وہ مٹی بھری تھی تو جلیبیاں بنی ہوئی ہیں. تو اگر اس طرح جلیبیاں بنا سکتے تھے مٹی کی تو پھر گھر بنا کے بیٹھے رہتے, دکان کھول لیتے, تو وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی مٹی کی مٹی ہوتی ہے, پھر فریب نظر جائے وہ ہوتا ہے. ایسے اس طرح کی شوق دبا دیا ہوں تو کروں بھی نشیاتی ہیں اس میں نہ ہو, اچھی چیز تو یہ نہیں ہے, لیکن بہرحال کفر کا اطلاق اس پر نہیں کیا جائے گا. اس صورت میں جہاں تقرر بلا شیاطین وغیرہ ہو اور کفریہ نظریات کلمات ہوں تو پھر وہ مراد ہے یہاں پر. یعلمون الناس السحر, اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. تلاوت کرتے ہیں شیاطین معصوم ہے نوازا پر, یعنی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اتباع کی جادو والی کتابوں کی, اللہ کی تکرا اوہا یا تتاب اوہا, یہ دونوں معنی بیان کر دیے نا. تلاوت سے ہے یا تلو سے ہے, پہلا ہے تو تکرا او معنی ہو گیا, دوسرا ہے تو تتاب ہو گیا تل. شیطان یہ سرکشی کرنا, پھر جنوں سے بھی سرکشی کرنے والے ہیں اور انسانوں سے بھی سرکشی کرنے والے ہیں. سلیمان السلام کے ملک پر, یعنی سلیمان السلام کے زمانہ میں, اور یہ تصویر حکایت ہے حال ماضی کی, صحابیہ کو جلاتے تھے باتوں کو ملا دیتے, اس کے ساتھ جو سنتے وہ جھوٹ اور پہنچاتے قائم کی طرف, اور وہ ان کی تدریم کرتے تھے اور سکھاتے تھے لوگوں کو. اور ظاہر ہوئی یہ بات سلیمان السلام کے زمانہ میں, عام ہو گئی یہ چیز سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں, تاکہ کہا گیا کہ جن غیب جانتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کا ملک جو ہے وہ بھی اسی علم کے ذریعے مکمل ہوا ہے, اور اسی کے دور سے انسانوں دنیا اور ہوا وغیرہ کو اپنا سفر کیا ہوا ہے. تکذیب ہے ان کے نام کی جنہوں نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے تل ماں کا فرق کیوں فرمایا, ماں سہارا کہنا چاہیے تھا تل, تعبیر کیا سے تو کفر سے, یہ کفر ہے جو نبی ہو معصوم ہوتا ہے. سریرے کا ارتکاب بھی اس سے نہیں ہو سکتا, سریرے کا بھی آمدن ارتکاب نہیں ہو سکتا ہے, سجائے کفر جیسے خمر کا ارتکاب جائے وہ ان سے پایا جائے. لیکن شیطان نے کفر کیا اس کے استعمال کرنے کے ساتھ, اور بڑا ایک نام بین اور حمزہ نے کسائی نے لاکن تفصیل کے ساتھ, اور شیطان لاکن نہ لاکن دونوں پراپر پڑھا گیا, لاکن پڑھا جائے تو اس کا بعد میں مرفوع ہوگا, لاکن نہ ہو تو منسوخ ہو جاتے. سکھلاتے ہیں لوگوں کو ولی مومن واسطے جادو سکھلاتے ہیں, احوان و ادلالن, انہیں جادو سکھانے کا کیا فائدہ ہے, کہتے ہیں انہیں گمراہ کرنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے کافر ان کے ساتھ تعلق کیا ہے, کافر وہی علمون عطف کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا گیا ہے تو بتلایا کہ حال ہے. اب حال ہے تو کس سے ہے, یا کافرو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال بن جائے گا. یہ جملہ حال ہے اس ضمیر سے جو کافر میں ہے, اور مراد ساتھ سے سے کیا ہے بدل طلب کی جائے اس کے حاصل کرنے میں مالا یسکی تو میرے انسان انسان بذات خود جو ہے اس پر قادر نہ ہو, شیاطین شیاطین کی مدد سے اس پر قادر ہو سکے, فیض شیطانوں سے لینا ہوگا, شیطانوں کے ساتھ مناسبت ضروری ہوگی. جس طرح کے نبی فیض لیتے ہیں اللہ سے, ملائکہ سے وہی وصول کرتے ہیں, تو پھر باطن ان کا اللہ کے اور فرشتوں کے مناسب ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. اگر یہ جنوں سے لیتے ہیں فیض, تو پھر جنوں کے ساتھ مناسبت ان کی ہونی چاہیے, تو ان میں پھر خبث ہوتا ہے, پلیدی ہوتی ہے, پھر یہ بھی خبیث پلید بنیں گے, تو تب جا کر ان سے رابطہ ان کا قائم ہوگا. اس لیے پھر یہ کفیہ کلمات نظریات وغیرہ اپناتے ہیں, تب جا کر ان سے مناسبت پیدا ہوتی ہے. شرارت میں اور خود سے نفس میں, کیونکہ تناسب شرط ہے باہم انضمام میں اور ایک دوسرے سے مدد لینے دینے میں تناسب جو ہے وہ ضروری ہے. تو نبی اللہ سے لیتا ہے تو اللہ سے مناسبت ضروری ہے اس کی, اور یہ شیطانوں سے لیتے ہیں تو غیر مناسبت ضروری ہو گئی. اب یہ یعلمون الناس السحر, تو اس سے نبی میں اور جادوگر میں فرق جائے تو وہ آ جائے گا نا. نبی کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ملائکہ کے ساتھ ہوتا ہے, جبکہ ان کا رابطہ شیاطین اور خبثاء ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور ساتھ اسی کے ممتاز ہو جائے گا جادوگر نبی سے اور ولی سے. اب یہ یوگی لوگ بھی تو لوگوں کو نیرنگیاں دکھلاتے رہ جاتے ہیں نا, پھر یہ بھی کفر ہو جائے گا. بظاہر یہ وہاں پڑتا تھا نا, لیکن نشیادین کا فروغ سے اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن وہ جس سے تعجب کیا جاتا ہے, جس طرح کے لیلا ساز لوگ ہیں وہ کرتے ہیں حالات کی مدد سے یا دواؤں سے یا آپ کی چالاکی جو ہے اس سے وہ کرتے ہیں, کیونکہ دکھلاتے ہیں وہ نہیں ہے مضمون. اس کو جادو کہنا ایک مجاز ہے, کوئی شابہ اس کی ہو گیا, جس طرح اس کی حقیقت نہیں سمجھ آتی تو ان کی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, یا وہاں کی کیا ہوتا ہے دقیق نظریات اور وہ ہوتے ہیں, تو ادھر بھی اس قسم کا ایک دقت پائی جاتی ہے اور مخفی اسباب ہوتے ہیں اس بنا پر. یہ نام دیا جانا اس کا سیر کا یہ مجاز کے طور پر ہے, بھلے معافی میں دقت ہے, اور اس لیے کہ اس میں دقت ہے خفیہ کاروائی ہے, لن فی الاصل لما خاف یا تابا وہ. تو یہ سیر کا لفظ اس میں بولا جاتا ہے جس کے اسباب جو ہیں وہ خفیہ پوشیدہ ہوں, پھر جو بھی لوگ جو کو ظاہر کرتے ہیں تو ان کے اسباب بھی خفیہ پوشیدہ ہوتے ہیں, تو پھر سیر اس بنا پر اس کو کہہ دیا گیا, مجاز کے طور پر کہہ دیا گیا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, ما تتلو الشیاطین و تبعوا ما تتلو الشیاطین, اس پر معطوف ہو جائے گا. یا یعلمون الناس السحر, اس پر معطوف ہو جائے گا. پھر جو کچھ ملائکین پر نازل کیا گیا ہے جب وہ معطوف ہوا تو سیر تو نہ ہوا نا, سیر پر معطوف جو ہو گیا اگر مغارت کو چاہتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں, تو تغایر اعتباری کے پیش نظر عدم ذکر کیا جا رہا ہے, عدم تغایر ذاتی کو نہیں چاہتا, تغایر اعتباری کافی ہوتا ہے, پھر یہاں بھی تغایر اعتباری ہو گیا. ایک جواب دیا گیا, یہ جس طرح ملائکہ پر عدم ابراہیل میں کاغذ کا ڈالا گیا ہے کیونکہ اوصاف کے لحاظ سے یہ ممتاز ہیں, اسی طرح پر وہ جادو جو تھا وہ زیادہ مؤثر تھا بنسبت عام جادوؤں کے, تو اس لحاظ سے اس کو علیحدہ ذکر کر دیا گیا ہے. وہ معطوف علیہ کی جنس سے ہی نہیں بلکہ ایک علیحدہ قسم ہے اس میں. ایک صورت یہ ہو گئی کہ یعلمون الناس السحر, سحر پر عطف ہو جائے, یا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان بتا بہو بادت لشیادین علا الگ سلیمان, قتل ہو جائے اس کا رتق ہو جائے گا. تو بتہ بہو باؤ دلال مالا کہن اتباع کی انہوں نے اس کی جو مالا کہن پر نازل کیا گیا. ظاہر ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ غلط چیزیں تو نہیں سکھلا سکتے ہیں, تو پھر شیر کے ساتھ تو مناسبت اس کی کوئی نہ ہوئی. پہلے قول کے مطابق وہ شیر ثابت ہوا, دوسرے قول کے مطابق وہ ملائکہ کی تعلیم ثابت ہوئی. تو ظاہر ہے ملائکہ غلط چیز کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں, وہ معصوم ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے, تعلیم شیر کے لیے نازل کیے گئے تھے اور لوگوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا, اور معجزے اور اس کے درمیان جادو کے درمیان تمیز کرنا مقصود تھا اس کے ذریعے. کیونکہ معجزہ جو ہے وہ تو اس طرح تعلیم تعلق سے تعلق نہیں نہ رکھتا کہ کوئی استاد بن بیٹھے اور آگے وہ شاگردوں کو تیار کرے اور وہ اس طرح کے شعبے معجزے کی صورت میں دکھلاتے چلے جائیں. لیکن یہ ایک تعلیم تعلق کا سلسلہ جاری تھا, تو گویا معجزے کی اقادیت اور اس سے شیر کے بدلان کی وضاحت کرنے کے لیے عارف معروف کو بھیجا گیا اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور ساتھ ہی وضاحت کرتے تھے کہ ان نوانہ فتنہ تم پلا سکتے اور عمل نہ کرنا اس کے مطابق. ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ اس طرح کی آگے عملی حرکتیں کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. مراد جو اللہ مون اللہ سے سیرا اور معاون اللہ سے ایک ہی ہے, تو پھر ادب کے طور پر کیوں ذکر کیا؟ تو بات تلاور اعتبار کے ہے اس کے ساتھ نو دوسرا ہے جو کبھی ہے اس سے جس طرح جبریل میں قائل کا تو ملائکہ پر ان کے فضائل کی وجہ سے ہے جو ہے کہ اللہ کی سمجھ سے یہ بھی ہو گیا. یا بات وہ کہ تطلشیاتین کے وطبع و ما تطلشیاتین اور وطبع و ما انزلال الملائکہ یہ عبارت بن گئی تھا. اور یہ دو فرشتے تھے شہر کی تعلیم کے لیے واسطے ازمان ہے تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو, اور یہ تمیز واسطے تمیز کے درمیان بعض روایتوں میں یہ ہے. یہ تو رشتے جو ہیں تو وہ یہاں بھیجے گئے, زورا نامی عورت جو ہے اس پر یہ عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ جو ہے وہ کیا انہوں نے. تو پھر ان کو یہاں بابل کے کنویں میں لٹکا دیا گیا. پوچھا گیا ان سے کہ آخرت کی سزا قبول کرتے ہو یا دنیا کی؟ انہوں نے کہا کہ آخرت کی سزا ہمارے بس میں نہیں برداشت کرنا, زیادہ دنیا میں ہی ہم کو سزا جو ہے وہ دے دی جائے. تو ان کو پھر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا یہاں پر. اور وہ عورت جو ہے اس نے اس میں اعظم ان سے سیکھ لیا, اس کی تلاوت کی اور وہ آسمان پر چلی گئی. اور یہ جو زورہ ستارہ ہے یہ وہ عورت ہے. تو اس طرح کی روایتیں ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اکاذیب یہود کے قبیل سے ہے, اس طرح کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. یا پھر یہ تعلیل کے قبیل سے ہے کہ فرشتہ ہو اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے, اور کنجری کیوں نہ ہو, ذات خود برائیوں کا ارتکاب کرنے والی کیوں نہ ہو, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف راغب مائل ہو جائے اللہ اس بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے. ایک عقل نظری ہو گیا, ایک عقل عملی ہو گیا, یہ مالا کہن ہو گیا, اور نفس جو ہے یہ زہرہ نامی عورت ہو گیا. نفس جو ہے یہ عقل کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لیکن جب عقل جو ہے وہ نور شریعت کے ساتھ منور ہو جاتا ہے اور نفس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کرتے بلکہ نفس کو اپنے تابع کر لیتے ہیں, پھر اعلیٰ ترین مقام عبودیت والا جو ہے تو اس تک پہنچ جاتے ہیں. یہ تمثیل ہو گئی کہ زہرہ نفس جو ہے اس کو ان بلندیوں پہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے, بشرطے کہ عقل اس کے تابع نہ ہو, اور اس کے تابع ہو جائے تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. اولائک کل انعام بلہم اضل. اور وہ دن غیر کیا گیا کہ دونوں بنا دیے گئے, دو بشر اور باب فرشتے تھے اور متصل کر دیے گئے بشری حالت میں اور ان میں مرکب کی گئی شہوت. بس وہ سر پہ میں ایک عورت کے لیے دورہ کہا جاتا تھا, بس اور اس کو سیکھا ان سے ان سے سیکھ کے وہ آپ اوپر چلی گئی اور یہ یہاں عذاب میں مبتلا ہے. تو جو اس طرح بیان کیا گیا تو باقی انہوں نے یہود یہ یہودیوں سے حکایت کیا گیا ہے. اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہودیوں سے حکایت کیا گیا ہے کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے, لغو ہے, حالانکہ ہماری صحاح کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن مسعود ابن عباس اور صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں. پھر یہ باقی ہے انہوں نے یہود کہنے کا کیا مطلب. مقصد یہ ہے کہ سند کا صحیح ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ جو متن ہے وہ بھی صحیح ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون نے کہا تھا نا ربکم الاعلیٰ, تو کیا پھر فرعون کا واقعی رب اعلیٰ ہونا ثابت ہو گیا؟ مضمون کا صحیح ہونا علیحدہ چیز ہے, سند کے لحاظ سے ثابت ہونا وہ علیحدہ چیز ہے. سند کے لحاظ سے تو واقعی ثابت ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا ہے, حضرت علی روایت کر رہے ہیں, حضرت محسوس کر رہے ہیں, لیکن قول تو یہودیوں کا ہے وہ عقلاً نقلاً باطل ہے. اس طرح کہ فرعون نے کہا تھا اللہ ربکم الاعلیٰ, اللہ راوی ہے اس کا, نبی پاک راوی ہے اس کے, پھر کیا اس روایت کے روح سے یہ قول صحیح ثابت ہو گیا؟ متن کا صحیح ہونا علیحدہ چیز ہے, سند کا صحیح ہونا جائے تو وہ علیحدہ چیز ہے. عقل نقل یہ قول باطل ہے کہ فرشتے متمثل ہوں اور پھر ان میں یہ شاعتیں ہوں اور کنجری جائے سے آزم سیکھ کے وہ چلی جا ہوں خدا میں مبتلا ہوں. ایک جواب تو یہ دے دیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ رموز اوائل کے قبیل سے ہے کہ نفس جو ہے یہ زہرا کی مانند ہے اور عقل نظری اور عملی جہت یہ فرشتوں کی مانند ہے. اگر عقل اپنی حالت پہ رہے تو پھر نفس کو قابو کر لیں گے اور خود بھی وہ بلندیوں پہ جائے گا عقل, اور اس نفس کو بھی بلندیوں پہ لے جائے گا. یا پھر اس طرح نفس کے تابع ہو جائیں گے تو پھر جس طرح یہ پستی میں گرا ہوا ہے تو وہ نورانی جوہر ہونے کے باوجود وہ بھی پستی میں گر جائیں گے. اور شاید کہ وہ اوائل کے وہ دکھتے ہیں اور حال اس کا نہیں مخفی اوپر بصیرت والے لوگوں کے. اور تو جی اس کی کیا ہے کہ یہ فرشتے نہیں تھے بلکہ آدمی تھے, اور ان کو مالا کہن جو کہہ دیا گیا ہے تو ظاہری تقویٰ پرہیزگاری جیسی ہے. اس لحاظ سے جس طرح خود ایک آدمی ہو تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے مجاز کے طور پر, تو اسی طرح یہاں بھی. اور تائید اس کی مالے کہن والی کے راستے ہو جاتی ہے کہ معاون دلال علیہ کین یہ بھی پڑھا گیا ہے. لہذا اب یہ خرابی لازم نہ آئی نا کہ فرشتے معصوم جائیں, وہ اس جرم کے مرتکب تو بن جائے. اور تو جی کیا ہے کہ معاون دلال میں یہ ما موصولہ نہیں ہے بلکہ ما ناتیہ ہے. یہ تکذیب ہوگی یہودیوں کی کہ سیر آسمان سے نازل ہوا, فرشتوں پر نازل ہوا ہے, یہ آسمانی علم ہے, ان کی تکذیب کرنا زیاد یہ مقصود ہو گیا. چل تقریب یہود کی اس قصہ میں بے باب لا اس کا ماقبل کے ساتھ رفتہ اور تعلق کیا ہے؟ فرمایا ظرف, یا تو یہ ان ضلع کی ظرف ہو گیا کہ جو نازل کیا گیا ہے بابل کے مقام پر, یا حال ہے مالا کین سے ماؤن ضلع عدل مالا کین حال کون ہے ماب بابل, یہ مطلب ہو گیا رہا لے کہ وہ بابل کے مقام پر تھے. یہ ابھی ضمیر کی انگلا یا جو انگلا کی ضمیر ہے اس سے حال ہو گیا, وہ نازل کیا گیا تو حال ہے کہ بابل میں ہے وہ نازل کیا جانے والا معاملہ. چلو بادل کہاں پہ ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ مشہور کیا ہے کہ وہ کوفے کے قریب شہر ہے. ہاروت کا وہ ماروتیت سے بیان ہو گیا. پھر بیان کیا ہوتا قابل جو اپنے مطلوع کی مزاحت سے کرے اور شفتی مانا وغیرہ جائے اس پر مشتمل نہ ہو. یہ بھی اچھے بیان جس طرح جہاں ابو افسر عمر عمر غیر صفت ہے اور اپنے مصبو کی وضاحت کر رہا ہے. غیر منصرف پھر کیوں اسے پڑھا گیا ہے؟ دل عجما سے عالم بھی ہے, یہ نام بھی ہے اور عجما بھی اس میں پایا گیا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر طور مرد اس سے ہے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنا, وہ توڑنے والے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو ڈالنے والے ہیں. اس کا رد کرتے ہیں کہ اس صورت میں پھر یہ وصف بن جاتا, علمیت ختم ہو جاتی تو پھر منصرف ہونا چاہیے تھا. غیر منصرف کرنے کی پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی. ماں دلا مالا کین ماں موصولہ ہو, اس صورت میں تو یہ ہاروت اور ماروت کیا بنایا جائے گا؟ مالا کین سے اچھے بیان جو ہے وہ بنایا جائے گا. لیکن اگر یہ ماں کیا ہو جائے, نافیہ ہو جائے کہ نہیں نازل کیا گیا مالا کین پر, پھر ہاروت اور ماروت جو ہے تو یہ مالا کین کا اچھے بیان نہ بنے گا بلکہ یہ شیاطین سے بدل باز کے طور پر ہو جائے گا. اور درمیان میں جو آ گیا باؤ دلال والا کہن میں باویلا, تو یہ جملہ مقدہ بن جائے گا. پتہ بہو ماتت شیاطین علام الک سلیمان, یہ ہاروتا و ماروتا اس سے بدل بن جائے گا بدل باز کے طور پر. درمیان میں جو کچھ ہے جملہ مقدہ ہو جائے گا. اور ہاروتو ماروتو یہ بھی پڑھا گیا ہے تو پھر رفع کی وجہ تو کوئی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن شیاطین وہ بھی منسوب ہو گیا, پھر یہ بھی منسوب ہونا چاہیے تھا. اب مالا کہن ہو تو وہ مجرور ہے, تو یہاں پر ید نہیں آ سکتی, تو غیر منصرف ہونے کی بنا پر پچھلا تاب پتہ کیا ہو گیا, تو پتہ آنا چاہیے تھا. رفع کا کیا تو بنتا ہے؟ جواب کیا دیا یہ خبر ہے مبتدا ہے معذوف کی, ہما آروف ہو معروف ہو یہ بن جائے گا. چلو یہ ضلع سے مشہور یہ ہے کہ وہ شہر ہے کوفے کے سواد قریبی علاقہ سے. اچھے بیان ہے مالا کہن کے لیے منع طرف عجمہ اور علمیت کی وجہ سے, اور اگر ہوتے یہ ہر سمر سے مانا توڑنے کے اس پر منصرف ہو جاتے. اور جس نے بنایا ماں کو نہ دیا پھر ہاروت ماروت خوشیاتین سے بدلے باز بنا دیا ہے. اور ہما ہاروت و ماروت, یعنی یہ خبر ہے مبتدا ہے معذور.